bir tanem sen misin? Gidip de gelmeyen de beyler aman, yar ben neyleyim? Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben beyler.